الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. سورة سوف کے ترغیب قتال بی سبیل اللہ تو یو اعلی طریقی سرا چه اللہ تا تجارت ہوئی، تکا تجارت اسی ام دا سی اونم دے چار سو کے خوخی، لیکن دا قرآن یو عام اصول لی او دا عربیت کڈیر الفاظ دی چاگی کے دو معنی بھی، یو معنا قریب ہوئی چے واوری غلف السوک نو ذہن تراش، یو معنا بعید ہے کیا ذہن تذر نرازی سوچ فکر غواڑی. لیکن نبی علیہ السلام پاول وقت کے دیر سخت جوندو نمکی بس چا بولی دنو مجبورے نبا پاتے انو نی پرے خور ار وقت داو دا قتل منصوبے وی راضی وی نیوزل ابو بکر سر روانو خدا سے خلق مخل ورغ ہے چیغی پیغمبر نہ پی جاندو بار نہ براغلی ابو بکر یہ پی جاندو زکاف یو تجارتی ہو بیپاری سڑے ہو ہر چا سرے تعلقات اگر خلقو دا ابو بکر نہ تپو سکو چمن حاضا دا تا سر سوک دے ابو بکر ہوئی چی رجل یهدین السبیل دیو سرے دی ما تلار خی ما تلار خی نبس اگی پوشی چی سوک بھئی دکا پا عربو کدا دیرا مشہور خبر ہوا چی لاری بچ ہر چاہتا نوی معلومی دا ملکونو لاری دا یمن دا شام دا روم او دا غصی دا مادین دار چاہتا نہیں مالی خاص خلق غیب دے کے ماہر ہو اکثر و خلق و غیلہ پیسے ورکولے چمونگتا دا پلانی ملک لارو خیا غیلہ خدای پا داغی کے رزق گردو لے ہو چغیبا خلق و تلاری خوئی اگر سڑی تبے دلیل ہوئی دلیل چاو پلارو کے ماہر رو ذکر نبی علیہ السلام ام چکل حجرت کو مغتا خود مدینی لارنو معلوم یہ سڑی نیولیو دلیل خاص دا دید پارا جتاو مونگ تلار خید و مدینی اگی ما سنو تلی و دلیل ور سراو ار سمرا خبر ہے چی و سرکلی دا پیسو کنا نو دی خلقوم دا گمانو کو چی دا سوک سرے دے پلارو کے ماہر دے نو ابو بکر با چرتزینو نو دے زان لگ نیولې چې دی به ورته لار خل د دې دغه نږدې معنا وه چې اهدن السبیل ما ته لار خل نو خلقو ته نه دغه واغسته چې یا ورته د شام لار خل یا ورته د روم لار خل یا ورته د یمن لار خل دا ورته او د ابو بکر مطلب ته نه بل معنا و چې هغه د دین لار ده دا اوس د ډیرو الفاظ یو معنا نږدې وي چې هر څوک به پوي ابل معنا د کوټي بیرتای چې بغیر څوک نه پوي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې قوم وي چې دا بوتان تامات کړی دي سمکار دنن کیږي ناغوی چې بل فعلهو کبیر و هم هازا تا دی لوی خدای دا سکڑی دی نغید کبیر ناغ خپل بوت واغستو اج کم ٹولو کے لوی و روغ موٹی پریخ و دی امامتی پزی اولارو ناغی دغا یاد چی دا زمون دی خدایانو که دا کبیر چی دی دی با یاد دینو او دی ابراهیم علیہ السلام رات تینا اللہ بل بالو کبیرو نو دی پوریم دا خبر کولا چی تجارت یو مانا ذکر شنوار چا ذہن ترازی چی کاروبار تجارت او بلا مانا تینا مرادو جهاد دی دا بعید مانا ارسو پاگی نپوی دو ندل تمرات دا تجارت نا جهاد دی ولی سنگ چه دا دنیا تجارت سبب دا فیدی او دا گٹی ندقا سی دا تجارت هم سبب دا فیدی دی نبدی طریقه ترغیب ورکلیو جهاد فی سبیل اللہ نو کله چې جهاد خوشي نور پسې فتحې کامیابی خوشحالي نایات ور پسې ذکر کو چېږي کې د غیب خبره ولي دینه څوک خبري چې جهاد کې به فتح راځي که شکست به راځي غلبه به راځي کمزوري به راځي که زور دایس پته نه لګي اللہ رب العزت خبر ورکو چنا فتح بئی کچھ خبری دے لانو نواقع سشوا سنگ چل لاوی لیو نو داغی مخ کے سر لگی چل لاوی لیو هل ادل لکم اے مومنانو خبرکم تاسو علا تجارت پیو ناشنا تجارت نئے خواتا ذکر کن نوس ورپسیوی و اخرى یو بل تجارت تی دفیدی و دگٹی شید ناغی سرو لگت علا تجارت و اخرى و تجارت اخرى نکے مونس راوڑ فدا مانام سیدہ ازوک داوی ولکم خصلت اخرى ولکم نعمت اخرى تاسو له یو بل نعمت مشتا تحبونها چې تاسو سره ډیر محبت دی او تاسو ډیر ارمان کوي هغه څه دی نصر من الله و فتح قریب مدد دل طرفنا فتح نزدین صحابه کرام و محبت سسرو دیسر نصر من اللہ و فتح قریب مدد دل طرفنا تاسل برازی او فتح داڑیر نزدین بس دغی سر محبت قرآن پا دی گواد نو آیات کی رد شپاغ خلقو چغیر صحابه کرامو پا حق کی خیرخواه ندی مخلص ندی بلکہ داغی پا حق کے بدگمان دی چیزا دیوی ٹوڑ دا دنیا دا پارے جنگو نکڑی دا کرسے دا پارے جنگو نکڑی دا مشرائے دا پارے جنگو نکڑی وی داغی داغی سر محبت نو نو تو با جنگ علک ہے مقابلہ با علک ہے چیستا ہے او جی سر محبتی رچ محبت تے و سر نی خوخ دی نی ناغی دے پار سوک جگڑی کئی تا ٹول دروغو چویلو چی صحابوں پا دنیا پسے ملکونو باندی تلی دی جہادو نے کڑی دی و خلق قتل کڑے تک جی دی مال دولت سر محبتو اللہ رب العزت وی چنا دروغ بلی وائے ما تا معلوم دی چې دا غي محبت دغې سره وخه چې د الله مدد راشي او الله فتح راګي په کافرانو باندې دې سره محبت هغې دنیا سکوله هغې دنیا سره محبت وي نو هغوی به د خیبر د باغونو او د کجورو هغه به یې کټ کول اور به پرې لګاو هغې خو په دنیا اور لګاو محبت یې ورسره نه و بلکی داو نصر من اللہ مدد تا اللہ طرفنا چار وقت کے غیل را رسید لیو کنا خاص کر پا بدر کی کارا مدد او بیا دغا سی پا حنین کی پا احزاب کی دخ کارا امدادونو تا اللہ طرف او فتحاری رنیز دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی فتح مکہ تن امراد فتح نزدی چگا فتح مکہ دا چکا نوری فتحی اموی فاغلری وی چی بازو اغسطی ری تنکا نا مجاہد یا حسن بصری چی مرات تن فتح دروم او دشام اخو نزدی نو کنا اخو صحابو پو اخکشی و بیاروس نمانی دوار دی او بہتر مانا اولا چی مکہ معظم دا مبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنان اللہ خوش خبری ورکا مؤمنان اللہ چی دا دوارا وعدی دا اللہ بر اشتیا کی گی ہر پیغمبر تا اللہ رب العزت دا سویلو کن چی وخبر آگئے اللہ رب العزت با پیغمبر تا ہوئے موسیٰ علیہ السلام ته موی چې فرعون د هلاکت وخت نږدې شو نو دواړو ته وحی وکړه موسیٰ علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا چې مصر کې ځان له کورونه جوړ کړي او قبلی ته ولا دا کې چې موږ کوي نو قبلی ته راځي وجعلوا بيوتكم قبلة من لزور ورکه واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين المؤمنان له خوش خبری ورکا چې الله مدد را روان دي دشمن به تباہ کیږي هلاک کیږي او تاسو له الله فتح او نظر کوي نا هم تاسو دریم خطاب دی اخری سوره صف کې دریخ دریم خطاب او ترغیب قتال بی سبیل اللہ تا او تشبیح ذکر کئی دا محکنو مجاہدینو چی دیس علیہ السلام مر کریو اللہ رب العزت دی مومنانو توی چی مومنانو دا سی امدادو کہد اللہ دا دین دا سی امدادو کہد پیغمبر څنګه چې حواریینو کړو په خپل وخت کې د عیسی علیه السلام او تاسو هم اقص شي کنه نه غي داسې نشو هغه په ورواولې ده حواریینو د عیسی علیه السلام یا دومره مدد کړو یا نه لکه دې چې وکړو ولي ځکه نوم ولا الله کې خود حواریین ته حواریین ویلی شی مخی امت ویلی شی وس امت ویلی شی حواریین او صحاباو که یو قسم دینو اغیطا انسوار ہوئی نومی انسوار شو دا نوم خو اغیطا نومی لو شوی دیسا علیہ السلام مرگرو تا دا نوم خو صحابه کرامو تا ملو شو چس مهاجرین شو او سا انسوار شو او قرآن چی دلتا کی کم یادی نبا دی مانا بانده دوارو تا انسوار ویلی شفا مهاجرین تلوم بی انسوار ویلی شی چیز نبی علیہ السلام سراول مرگری شویو کنا او ویشماریم دا حواریینو پشانتیو دولس اغیو ادولس دیو چی مکم از دمکیم ایمان راولو چی ابو بکرو عمرو عثمانو علیو او دغس عبد الرحمن ابن عوب زبیر ابن عوام سعد ابن ابی وقاص او دغس طلحه دا دولس کورا کیدو دا پا مکه که انسوار پیدا شو ابیا چی کلمه دینی والا روجت شو ناغا خو پرشتی انسوار شو اغیل ایخو نم که خود یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کونو انسوار اللہ تاسو انسوار شے نشکا نفا کونو انسوار اللہ شے تاسو انسوار امداد کون کی مددگار دا اللہ دا غصا جد دے نبی تاویل ننکی گی خوا دا آیاتو ندی چی اگر طول ندی خاص آیاتو ندی لکا داشو دا سی نورو چی دا اگر پا ظاہر باندے عمل کول کفر دے تاویل پا کنکے ادغا سی پا وردینو کافر کی گی نیو پا غی کدا دے چی کونو انسوار اللہی تبا دی که تاویل نکه دغسی بوئی چه شید اللہ مدد کون کی اللہ پا خبلا مدد گار دی مدد کو اللہ کی دی مخلوق سر دی مخلوق تا دغس حاجب تی خوا بدی انسان کافر کی گی دغس دی مشرکانو خدایانو چی اغی تا محتاجو اور بخت ناغی چاپی رگر دیدگ وهم لهم جندم محضرون اخو آغا آلیه او خان دلاجت نشتا و تاویل بسی کونو انسوارا دین اللہ کونو انسوارا نبی اللہ شیطا سو امداد کون کی دلاد دین شیطا سو امداد کون کی دلاد پیغمبر داو بکی خام خان دلتا کے خاموشی اوشوا بولی صحابہ کرام و مومنانو جواب ورنکو چه نحنو انسوار اللہ نا دغی طرف نا جواب رانوے رستو کی بجوابی کما قال عیسی بن مریمان سنگ جویل عیسیٰ علیہ السلام زید مریم پخبل وقت کے للحوارین اغخبلو مخلصینو مرگرو کے اغخبلو حق پرستو موحدینو مرگرو کے من انسواری لاللہ سوک دے چدما سر امدادو کی دلہ دین دپارا من انصاری الاللہ دو معنی دی خیو سیدہ و بلغلطہ دلتا کہ الاجہ پمانا دا ما عصر آغسترے اجرا جماعت نگوری خو بس دا دا ما عصر خو ندے آخو آغاز ہے کہ دے کستا یادی چی صورت نساء کی منگویلیو چلی رب العزت چو ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يتيمانانو مالونه مخره یو زه د خپل مالونو سره هغه ځای کې الى په معنا د معاصره ده ها هر سرګره شاګول نه ای غال تکيله په معنا د معاصره ده هر ځای کې الى په معنا د معاصره نه ای دلته هم معنا غلطيږي ولې چته وای چې من انصاری مع الله زما یو مددگار شته چې الله دې حکتا سره را سره مرګري شوې نو خنو ټول به مدد کو الله به هم کوي او مونږ به هم کو دا غلطه معنا ده دا معنا دلته نه جوړي اله په خپل ځای دې په خپل معنا ده ولیکن یو لفظ و سره مراد ده چمن انصاری متوجها الاللہ سوک دے چما سر امدادو کی سنگا چلا تتوجو کی امداد خواست نکی گی اللہ باندے اعتمادو کی ناغا با زمام ارگرتیا و زمام ما سر پدین کی ادری گی خوا الاللہ چدا غا توجو اللہ تی دا سې معنا نو چې عیسی علی السلام کله وی حواریین ته ودرید او اعلان وکړ نو دا اعلان مطلب سو مطالبه وکړه څنګه چې نبی علی السلام با د حج په موسم کې ګرځیدو وګڼو ځایونه باندې ها حج غن شو کولی اغا حج کولی شو اغا تدادوی زمواری اوالا وخا اخلق براتلو حج لا حجیان سیبان براتلو مشرکان نبی علیہ السلام با عرضه که ادرید پگرن کیو اعلان بیوکو چی هل رجلن ایدسی او سرشت دی یووینی چی مالا زیرا کی ما خپل قوم تبوزی ابلغو کتاب ربی ابلغو رسالت ربی چیز دا اللہ دا پیغام و رسوما بلی فین قریشن منعو کتاب اللہ قریش خو منعو نبی بیانی نوز دا سی اقوام پکار دی چی ما بوزی چی زالتا که دا اللہ دین بیان کم دیخو ناشکری اکڑا دی شکر ادا نکو چی اللہ پا مونگ فضلو کو چی مونگ کے پیغمبر پیدا کو امونگ باندی قرآن نازل کو دا گورا ناشکری اکڑا حل من رجلن شکشتے دا سی سالے چی ما بوزی خپل قوم تا او زال تدین بیان کما نو ایچا جواب نو ورکلے چمونگ دی بوزو هر چا بوی چمونگ دان لکار گورو نطول عرب و دشمنی پسر اخلو ایچا جواب نو ورکلے او حواریین خوی عیسیٰ علیہ السلام تیوی قال الحواریون اوی اغا حق پرستو مخلصینو نحن انصار الله مون یو د الله د دین امداد کوونکی انصار الله دل تخکار معنا ده ځکه د مخکې نه به معلومو چې عیسی علی السلام سویلو من انصاری زما سره چې امداد وکي زما سره نو دلته څنګه انصار الله یو نه انصارو نبی الله مونگ دا اللہ دا پیغامر امداد کو خبر اخکارا ونو زکای ہوئی مونگ دا اللہ دا دین امداد کو نگو ردی جوابو که عیسیٰ علیہ السلام تا چاگا مطالبہ کلیوا او دا دی امت مومنان جوابو نکو چی اللہ و توی چی کونو انسوار اللہ کونو انسوار اللہ دا دی امت دی مومنانو تاوی دی مهاجرینو انسوارو تاوی چشه تاسو دا اللہ دا دین وددگار الله د پیغمبر مددگار ادری گئے دو سران نو جواب رانه گئے زکا دلتا سوال نو نو جواب خوال رازو چه مخ که سوال ہی کرن سوال خونشتا او دا عیسیٰ علیہ السلام پا اعلان کے سوالو چه من انسواری سوک دے چه ما سرودری کی احمدادو کی ناغی با خود جواب کاؤ چه نحنو انسوار اللہ دلتا خوال اللہ رب العزت امر کرے دے امر کرے دے اعلان نشتا امر کرے دے مومنانو تا چه کونو انسوار اللہ او الله رب العزت نه جواب نه غواړي بلکې عمل ته نه غواړي او عملي اغيو کو کنه ها عمل اغي داسو کو چې داسې واړو چاکړې نه ښه ځکه دلته جواب تاجت نه و دلته خلی خبره تاجت نه چې نحنو نه بلکې دلته د عمل ضرورت او عمل اغي داسو کو ډېر په اعلی طریقه باندې چودري دل نو کاغا مهاجرینو هم پیغمبر سره په مکه کې ډیره سخت تیر کړی تر شهادت پورې جذبه کې شهیدان شیو حضرت یاسر او داغه بی بی سمیہ دا شهادت ته تم او الټا کولو ظلم زیاتې هټول ذات خو لیکن رستو شوی تین نو او کاغه بیا د مدینه خلقو انصار ناغی ډیر ښکار امداد وکړه هغه چې کله پیغمبر بوته مدینه ته او هجرت یې کاو حضرت عباس نبی له سلام تر او ته نه خوځې ده په یو وخت کې کنه ناغذی مدینی والا او تاوی چه گورا تاسو دے بوزائے فاول زان تاو گو رہے کزان کی طاقت وینے او زور وینے او بوئی ایتا ہے زکا چه یواز عرب ندی عرب او عجم ٹول دد دشمنان دی سمیم شتے دا عرب او دا عجم دشمنے تا ہم سمیشتے ناغیوی چی آو نحو نمنعوه من الاسود والاحمر من با دا پیغمبر دا دوارو نبچکو من الاسود والاحمر کتور دیو کسپین دی بچکو بیتن بیا حضرت عباسوی چی باس دی ناغیو قصب اخبال وعد پابن کنفا غید پیغمبر دا سے امدادو کو دا سے مرستا چپا اس وقت کے نو خوش کرے سختا خو راضی دا خو دیلار کشتا دے دا خبری درد و زخم و دا خو بخام خارا دی لیکن دین خور شکنه پا دنیا کی پیغی کلاو دری دکنه ننمی انسوار شو اللہ والا نمکی خودو لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار سوره توبه کې دوزل ویلي دي ښا چې سابقون الاولون من المهاجرين والانصار لا توقسم نو وي حواريين مخلصين توي ولي حور معنا خلوص او دا غی ظلون هم پاکو او ظاهری بدنون هم پاکو چا تی دغا مانا غسته را چی کپڑی بے و انزلی دیر بے سپاکو لے و دو بیانانو دا صحیح دکا ندا چی نبی علیہ السلام هم پا خپل وقت کیویلو چی لکل نبی حواری دار پیغمبر دا پارا یو مخلص انسان مرگری وحواری از زبیر نو زبیر دوبیو او قریشیو او چت خاندانو پیغمبرانو سارا اللہ دا تازه خلق نمر کری اذه کله خلق په علم کې اجزان نه خبره والله ته معلومه ای چې دا په نس باندې عزت مندي دې مسلې لراولي نو آیت کې یو مطلب دا شو چې د ایمان علامه څه ده. د ایمان علامه دا ده چې کوم ځای کې حق مومي نور پسې ومنډه وي پوه شي چې دا سړی حق پرست دی. دی به خپل او پردی او دا نه ګوري خو چې کوم ځای کې حق نور په منډه وي. ولی حواریین وی کنا چې نحنو انصار الله مونږ په حق پسې ګرځو حق زمونږ نه رښوې دي. الحکمت ضالۃ المؤمن حدیث کی راضی دا علم او دا حکمت خود مؤمن نه رښوې دي تیر پسې ګرځي اجه کوم دې اومن ته نه دې ډیر لایق دي دې ډیر داوی حقدار دي. نو پوښه چې دې خلکو کې ایمان شته ولی علامه پکې ښکارا شو سو چې حق په سیمنډي وای دا علامه دې ایمان ده. لکه عیسی علی السلام مرګ وروته وګوره او دوی مور پسې وای او یې حوارینو چې مونږ یو دلته دین امداد کوونکی فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ دبل علامه ده. حق چې کوم ځای بیان شي نو خلق دوه ډلې شي کار خبره ده. چې کوم ځای خاموشي ده او سم سما کې ده او خوشاله خوشالي ده نو پوه شه چې دې جزانو ته حق نه دی راغلی دې ته حق نه دی را رسېدلې ښه دې ځکه یو بل سره داسې مخوکي ورکړې دي او داسې یو بل سره نه نه دي کنه د حق د علامه ده چې کوم ځای د حق راغې نو طائفې به جوړې شي یو طائفه بله طائفه یو طائفه بله طائفه دا د حق پرستې علامه ده. کله چې عیسی علیه السلام اعلان وکړو نفع امنت طائفتن یو ڈل ایمان راولو چگا حوارینو کار سو رو سوک او یاتا نیا دی سوک دولستا نیا دی ای لگو دیرو کی کار نشتا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بیذن اللہ. تاریخ پا دے گوا دی چیز لگو خلقو دلاسنا اللہ دین رسول دی او ډیر قومونه تاس نسکړي دي او ګډوډ کړي دي ډیرو تاس اجازه چې ډیر شي خو ګډیر شي ناره زمانه کې لک الا قلیل الا قلیل ایمان راوړو یو ډلې پیسې علی السلام باندې د بنی اسرائیل نام وکفرت طائفه او کفر کو یو بلې ډلې کاغه وخت کې نو کړل او چې کله عیسی علیه السلام اسمان ته وخوتو هغه د دې اعلان نه پس لږ وخت پس خطلې او بیا چې دا اعلان وکړو او حواریین ورسره ملا او تړل نو لږ وخت پس هغه ولی هلته زور جوړ شو کنه يهوديان نه پرې خو الله هغه بوت اسمان ته او حواریینو تگران شوا توبه خدایت ایر آغی چی سمرا سخت تیری کلی دی کنا مگا اللہ تا معلوم دخوا بولی چیم کسان لگی ام تینا پیغمبر لرشی پا مخبان او آغی دا سپاتی شی او رستو کی گی خونا خبر ای کلی دا وعد ای کلی دا اللہ سر نریر سخت پی تیری شوی روایت کی راضی چه سرد لگوانی نام دا اللہ مدد ور سرو معجزانه گنتی او اغا یهودیان یویده سکلو چه اغیو بیا بکاشو غمان ده خوراک کهو داس زه له وروس دی له کوسانو ها قران موي چلای ما سره مدد وکړو نو غالب شو پاره ډیرو خلکو باندې نغیه خو ټول تاسو نسکلو نو چې عیسی علی السلام پر اوخوت نو په عیسایانو کې په نسواراو کې سوډلې شوې یوې ډلې وې چیرې خدای او موږ او نبی جنګ دا اسمانونو ترانه لاړ ابل ډلې وې چې نه ته خدای زیو نو سموځه تیر کړه دنیا کې نو پلار وغوښتنو برای بوتو ځان سره نو ځامن څوک نه پرېږدي که نه وی تر ویدی زیو که نه دا پکې جوړې شوې دا ټول کافران که نه ښه نو حواریین دی سره بیا اړم شو چې د یهودو نه فارغه شو نو دی سره اړم شو او بعضې وایي چې بس هجرت ته نه وکړم نو لاړ په ملکونو کې خوارشو او هجرت ولا خو ځکه چې مسلې توحید د عیسی علیه السلام نه چې غیظ دکړې وا نو هغه په شام کې روم کې او ملکونو کې خوار کړه ځکه چې ګوره یاره پکې نو اس پکې نو ارزه کې به اختلاف نو بس پته ان لګې دا چې کم کم زه تور سه ده او شهیدان شو که په خپل مرګ مړ شو او کار وکړه دغه قران په دې غواړي او اخري دا او چې کله الله نبی له اسلام راولېګو او هغه انصارو کې هغه نسواراو کې څوک نو ډیر مرګري شو کنه نجران کې وو حبش ملک کې وو ټول رال کنه په یمن کې وو ټول رالو ایمان راوړ بغیر د جنگ جګړې نه ښه چې دې امت کې شامل شو خو خود ولا الله فتح ورکړه ښه هغه د امت ته نه جوړ شو ا دې امت له الله وخت په وخت غلب ورکړي وا نو د قران مطلب په هر حالت سره چې ښکارا دي ښه فایدنا الذین آمنوا پس مونږه مدد وکړو داغی کسانو سراج مومنانو علا عدوهم پا مقابل دا دشمن دا دیکیم فاسبحو ظاهرین نو گرزی دل غالب غلب دوارا قسم دا دا حجت پا لحاظ سرا خود دا خوشک نشتا دی چی دلیل بل چا سرا نئی دلیل حق پرستو سرا ای خوا باقی خوا سرا ایس سوک باس نشی کولی لیکن مراد تینا غلبه دوالا قسمه ده خواه ام ده توری ام ده حجت دوالا قسمه ده پده دو وقتونو که بل کل خکاره ده چکل را لو پیغمبر سر مرگری شو وچه نبی علیه السلام با حکم زه که جهاد کو نو دی بار سرو ناغل اللہ فتح ورکوله نجون دی بکرا لکن فاس بحو ظاہرین ادوی موی چکل عیسیٰ علیہ السلام را گز شی ناغا وقت کی بیابا ٹول کسو پاکی دا سیین او مسلمانان شی ناغا وقت کی بام دی عیسیٰ علیہ السلام وقت کی صرف دا مسلمان حکومتی و دا مسلمان غلبہ بی انور با کفر نئی پا دنیا کی نفا اس بحو ظاہرین نا اغا امرات کے دے شی خواہ و الله خبره اگر اشتیا شو وعده اشتیا شو نو کو وخت په وخت پکې دی قتل شوی نو غیس خبره نه ده نه خو الله رب العزت ویلی وزه پزه چې زما وعده د خپل پیغمبرانو سره رښتینی ده چې انبیا سره الله وعده کړی وکنه چې رسولنا زما پیغمبران ورده کی غالیبی و ان جندنا زمون لخبر لخکر ورده کی غالیبی نو هغه وعدار وخت کې الله رښتیا کړی دا نو دا دویمه خبره وا د حق پرسته علامه سده دا چې کله صحیح بیان شو، حق بیان شو، توحید بیان شو، نو دو ډلې به خامخا جوړیږي. ټولې نشي منلې، څوک به ومني او څوک به انکار وکړي. نو حق په دې طریقه باندې ښکاره شي، هغه نه ښکاره کیږي. خان نو شملو نه خاصې کوچ نه وځي، خو چې مندانو پکې وای نو کوچ ته نه راوځي. په دې خو کار نه کیږي چې ته خاموش ناست یې او ټایم پاس کوې او بس چې څه زړه غواړي نو هغه خوري. اوس کې دې خلکو دا چل جوړ کړی. خان شکر دی چې الله دنیا کې حق پرست پیدا کړو، هغوی پکې اعلانات وکړو او د توحید هواګانې خورې شوې، نو بس خلق دوه قسمه شنو. خان